Og da setter jeg over til Store Studio, der vi klar for den store spørrekonkurransen. Og her fra Store Studio kan vi ønske velkommen til den store 100 000 kroners konkurransen. Og vi kan ønske velkommen vår første deltaker. Her kommer han, Halvor Syler. Velkommen, velkommen. Takk for det, takk for det. Ja, og Syler, du klar over reglene? Ja, jeg kan reglene, ja. Ja, og da går vi liksom løst på første spørsmål, eller på det spørsmålet som du kan vinne 100 000 kroner på, hvis du svarer riktig på. Ja. Akkurat. Og her kommer det, hold deg fast. Hvor ligger det skjeve tårnet i Pisa? Paris! Ja, det riktig! Det ligger i Paris! Det helt riktig, og du har vunnet 100 000 kroner! Vær så god, her har du pengene. Vær så god, ja. Lykke til, det var fantastisk. Ha det igjen, ha det igjen. Ja, hallo. Feil svar, sier du? Ja, feil, men det står jo... det står... Nei, har du sett? Ja, det var... Ja, men det for sent å gjøre noe med det nå. Han har fått pengene allerede, han. Ja, men vi kan ikke... Det jo vår feil. Min feil. Jeg mener at jeg skal ha ansvar, skal jeg betale... Syler! Ja? Så kom tilbake hit med en gang! Kom tilbake, hva er det? Ja, jo, du kan få et tilleggsspørsmål. Tilleggsspørsmål. Hvis du svarer riktig på dette tilleggsspørsmålet, kan du vinne 200 000 kroner. Svarer du feil, så må vi få tilbake de 100 000 de har vunnet. Går du med på dette? Nei. Feil! Beklager, vi må ta tilbake de 100 000 kroner!